Ben, esta era a peza de música Adiviñanza da nosa ben querida cantante galega María Doceo. Ela dice que é unha portuguesa, bueno, unha galega que naceu no Porto. Dicía ela cando se explicaba no seu traballo aí no gran concerto que deu no auditorio de Cornella. Bueno, dicíalles que tiñalles que dar a coñecer varias cousas con respecto a premios e outras novidades que nos chegan a nosa redacción dende Galicia. Leticia Blanco gaña o premio Tesoida de Novas Valores de Moda. Isabel Piñor e Alberto Neves fanse co segundo e terceiro premio. A temporada que Leticia Blanco pasou en Londres como coordinadora visual das promocións de Burberry, pois inspirou a proposta que presentou o certame de Novos Valores de Moda, máis coñecido como Tesoira. A súa revisión da iconografía británica fixo que o seu Oxford versus Cambridge pois recibira o máximo galardón dotado con 3.000 euros. O segundo premio foi para Isabel Piñor por Future Looking Back, no que xoga cos volumes. E o terceiro posto foi para Alberto Neves, cunha proposta inspirada no leite confeccionada a base de estruturas de metacrilato blanco e teas sintéticas contrapostas a gasas sinuosas. Os tres gañadores recibirán unha bolsa de formación. Máis premios que nos chegan aquí a nosa redacción e que facémonos eco deles, porque é importante que toda a xente saiba que cuáles son as cousas que veñen sucedendo no noso entorno. Gonzalo Uriarte recibe o noveno premio de interpretación Maruxa Villanueva. O Concello de Padrón concedeu este premio, que está dotado con 1.200 euros, deste xeito, a súa interpretación na obra O Xogo de Yalta, After Play, así como a súa longa traxectoria no mundo da interpretación, acaba de valerlle a Gonzalo Uriarte o noveno premio de interpretación Maruxa Villanueva. O galardón está dotado con 1.200 euros, xunto cun diploma e un busto da actriz que dá nome ao premio. Uriarte recolleu o premio este sábado en Padrón, cuxo concello é a entidade convocante do premio Maruxa Villanueva. Vamos a poñerlle unha peza de música con respecto a unha cousa que sabemos que existe aquí no noso a ver, coido que está por aquí, a ver se atopo. Titúlase A Rebusca Manzaneda, e precisamente na Rebusca Manzaneda teñen un traballo interesantísimo. Quizás para todos vostedes sería bonito que poidamos poñerlos en contacto con eles. Non sei, vamos a ver se sale para aí. Mentres tanto, con esta música damos ya ben vida. Vamos a intentar comunicarnos con eles. A Rebusca Manzaneda, a ver que é. Thank you. Estamos intentando comunicarnos precisamente con a Asociación Cultural Arrebusca, que precisamente hoxe comeza unha segunda edición do festival Arrebusca o 20 de novembro en Manzaneda, concretamente en Ourense. Arrebusca é un festival gratuito que intenta ofertar pois unha ampla variedade de actividades que incluen comida, xantares, artesanía, pasarrúas, obradoiros, xogos, teatro e moita música en directo. Pois nada menos que teñen, por exemplo, Che Orquestra Fantasma, Humanity, Os Tres Trebóns, Cuchufellos, Farra Fanfarria, Melech Mechaya, pois Pesceibes, Sonoros de Corcova, Os Musarapas. Bueno, pois quizáis a mellor algunha das persoas que están encargadas deste traballo, pois seguro que nos darán cumprida información cando poidamos comunicarnos con eles. Mentres tanto, nos seguimos adiante coa nosa proposta de informacións con respecto a todo aquilo que ven dende Galicia para todos nós. Unha delas, por exemplo, é que a nova lei de comarca do Bierzo recoñecerá o galego nesta área. O texto establece que Castela e León deberá apoiar as accións de promoción da nosa lingua. Falamos da lingua galega, lógicamente. A Comisión de Interior e Xusticia das Cortes de Castela e León aprobou unha emenda á lei da comarca do Bierzo que recoñece o galego desta área. O texto, pendente da súa ratificación definitiva no Parlamento Autonómico, sinala que a lingua gozará de respecto e protección nos lugares nos que se utilice. Ademais, establece que o goberno facilitará a participación da comarca nas actuacións que realice nese sentido. Importante, non? Pois, o que nos queremos é que a nosa lingua siga a ter ese esa deferencia, este proito por parte de todas as entidades e máis aínda se en administración. En este caso, como é a administración de Castela e León, pois un 10 para eles. A política de Xerniles centra a primeira xornada do Congreso sobre a súa figura. O encontro sobre o arcebispo insiste na vocación hispánica das súas actuacións. Fora de se centrar na ordenación dos seus dominios en Galicia, Diego Xelmírez pretendía influir na política a nivel hispánico. O arcebispo enfrontouse a un momento de mudanzas no papel do papado e máis a conformación do sistema feudal na península, o que o levou a ter que desenvolver unha estrategia de equilibrios e presións. Estas son algunhas das posicións que se expuxeron onte no Congreso o século de Xelmírez, que continúa a tamaña na sede do Consello da Cultura Galega, a pegada do arcebispo compostelán na penetración do románico e na consolidación do Camiño de Santiago son algúns dos temas que se tratarán nas xornadas que se están a celebrar precisamente no Consello da Cultura Galega. Vamos a darlle unha novidade con respecto á banda deseñada. Sae á venda en Estados Unidos o número 1 do Osborne de Emma Ríos. Mariano Casas publica no seu blog unha banda deseñada serializada. Precisamente o pasado mércores chegaba ás tendas de Estados Unidos a primeira entrega de Osborne, a última miniserie que está a debuxar a galega Emma Ríos para Marvel. Varias páxinas da obra con guión de Kelly Sui de Connick están disponibles no web da editora americana. Pola súa banda, Mario Casas tamén colga a súa obra en internet. En concreto, cada luns publicará no seu blog unha páxina da obra Vacacións en la Batea, disponibles libremente para os internautas. E xa que falamos de banda deseñada e de asuntos relacionados coa prensa, pois decimos que Quiosco, Tíntate Tú 3, a revista independente de creación, ten na rede a súa terceira entrega. Nada do empeño dun grupo de creadores a publicación bimensual Tíntate Tú ten xa na rede e nas rúas o seu terceiro número. A entrega de balde mantén o espírito das anteriores e achega unha serie de selección de poemas, relatos, cadriños e outras propostas arredor da literatura. Ademais, convócase o primeiro certame literario da revista Tíntate Tú. Bueno, podedes mirala na internet. Aí aparece precisamente unha obra que está nos quioscos, pero que podedes vela precisamente en internet. Vamos a poñer un bocado de música máis. Música para todos vostedes, noticias que nos chegan dende Galicia. Cine Europa en trailers, sábado 20. O director de A Onda repite en Cine Europa cunha historia vampiresca da noite berlinesa. Despois dunha efectista película Na Onda, baseada no experimento da terceira ola, Denis Gansel, sitúase na estética de serie como True Blood ou a saga Crepúsculo en Weird Seed, The Enage. unha historia das seductoras vampirescas na noite berlinesa. A xornada conta tamén cunha nova entrega de documentais sobre artistas contemporáneos, no que destaca a ollada sobre a artista lucense Mónica Alonso, construindo descanso por Elena López. No teatro principal, precisamente, o tío Bonome lembra as súas vidas pasadas. Pois podedes ver en internet precisamente parte dese traballo, así como o rompecabezas, outras como Morrer como un homen, ou Aula Sociocultural da Caixa de Galicia, tamén tendes pois o picnic, as da 130 precisamente, ou as 20 horas Happy Tag Mognen, ou na zona sur Trailer, Juan Carlos Valdivia, José María de Orbe en Aita Trailer. Bueno, pois cousas interesantísimas para poder, trailers precisamente interesantísimos que podedes ver hasta en internet, aparecen aí. Citas na carteleira, noticias. Pois chega ás salas de cine da Zoito Comidas o último filme de Jorge Coira, que está protagonizado por Luis Tosar, unha coñecida actriz interesantísima que se chama Esperanza Pedreño. Dúas citas cinematográficas con a realización do galego para salas de cinema esta fin de semana. Dunha banda, Zoito Comidas, a película de Jorge Coira, que conta con espontaneidade e naturalidade, rodáronse 90 horas para unha película de 90 minutos de duración. Historias que acontecen arredor das comidas de 6 días. Unha película coral, rodada en galego pero tamén en castelán, respetas a lingua dos diferentes actores, protagonizada por nomes moi coñecidos como son, por exemplo, Luis Tosar, Esperanza Pedreño, Pedro Alonso, entre outros moitos. O filme chega á carteleira con numerosos premios: Festival de Taormina, Premio Especial de Xurado e de Público do Festival de Ourense, e moi boas críticas. Da outra banda, tamén coa participación galega, posto que a Xunta de Galicia investiu nada menos que 700.000 euros, chega Ceuoi, Guai, que conta un drama familiar co Camiño de Santiago como telón de fondo. O filme está dirixido por Emilio Estevez, que é o fillo de Martín Xin, e tamén protagonizada por Martín Xin. Bueno, pois dúas opcións para todos vostedes. Dous dicionarios e unha gramática súmanse ás obras de referencia do galego. O primeiro dicionario de euskera e de pronuncia son algunhas das novedades. A Universidade de Vigo presentaba onte o primeiro dicionario galego-euskera que elaboran Isaac Fernández e que achega 5.000 vocablos para conectar os dous idiomas. Ao tempo, o Instituto da Lingua e Real Academia pois deron a luz o dicionario da provincia da pronuncia da lingua galega, realizado por Xosé Luis Regueira. O volume recolle a transcripción ou a fórmula fonética de 47.000 palabras cunha proposta de pronuncia. Pola súa banda, Bahía Edicións tirou recentemente do prelo Gramática Práctica da Lingua Galega, Comunicación e Expresión, un volumen da autoría de Xoán López Viñas, de Cilia Lourenzo Modia e Marisa Moreda Leirado, que explica de xeito accesible as bases do noso idioma. Dous dicionarios importantísimos, bueno, por así decir, casi tres, posto que este último destes tres importantes traballadores como son Xoán López Viñas, Cilia Lourenzo Modia e Marisa Moreda Leirado, pois son moi interesantes. A Xunta anuncia sen data a ampliación da Rede Natura. O prazo que deu a Comisión Europea para presentar unha proposta remata en decembro, aínda que sen dar datos concretos, o director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, anunciou onte que a Xunta ampliará a superficie da Rede Natura nun 40%. Segundo adiantou onte en comisión parlamentaria, antes de fin de ano iniciaránse os trámites neste sentido. Desde a oposición lembrouse que o prazo que deu a Comisión Europea para ampliar os espazos protexidos con esta figura remata o vindeiro 7 de decembro. Galicia é unha das comunidades con menor superficie dentro da rede en todo o Estado, e de non a ampliar en prazo pode enfrontarse a sancións. pois o gallá que non tiñamos esa sanción que está prometida. A Fundación Rosalía denuncia falta de apoio da Xunta. Só recibe 35.000 euros de cultura fronte aos 350.000 da Fundación Cela. Os 35.000 euros que a Consellería de Cultura lle achegará en 2011 á Fundación Rosalía de Castro, supoñen unha inxustiza para os responsables desta entidade. A denuncia faise pública logo de que se soubese que a Fundación Cela, tamén radicada en Padrón, recibirá do mesmo departamento nada menos que 350.000, 10 veces máis. Aínda que desde a Rosalía aseguran non ter nada contra a súa veciña, reclaman que se está a producir unha discriminación cara á figura da poetisa, concretamente. Quizáis o mellor o patrimonio da Fundación Cela sea máis grande e o mellor precise máis investimento. Vamos a continuar coas nosas comunicacións, pero primeiro vamos a intentar que todos vostedes poidan recibir un poquinho bocado máis de musiquiña, colocarémonos cos publicidade, posto que xa saben que todos vostedes a publicidade é algo importante na arte.